جو گزشتہ سال تفسیر میں نے قصہ بیان کیا، لوط علیہ السلام کو حالات سے گزارا، ابراہیم علیہ السلام کو حالات سے گزارا، یہ یوسف ایوب علیہ السلام کو حالات سے گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ میرا حکم پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بس یہ حالات آئیں گے. ہمیشہ ایک بات، ایک مضمون یاد رکھنا، اچھے حالات اور برے حالات یہ اللہ کی مخلوق ہے، اچھے حالات اور برے حالات. تو اچھے حالات اچھے پر بھی آتے ہیں اور اچھے حالات برے پر بھی آتے ہیں، برے حالات اچھے پر بھی آتے ہیں اور برے حالات برے پر بھی آتے ہیں. کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایوب آپ کو جو بیماری لگی ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے لگی، نبی تو معصوم ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت نامناسب حالات آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، کرنا یہ تو معصوم ہے. تو ہم کسی پر بھی کوئی نامناسب حال دیکھو تو کبھی زبان سے جملہ مت نکالو کہ اس کے گناہوں کی پکڑ ہے. کچھ پتا نہیں کس آدمی کا اللہ کی ہے کیا مقام ہے. اس لیے کبھی کسی کو بیماری میں دیکھ لیا تو کہا دیکھ تیری پکڑ آ گئی اللہ کی، تو کرنا کہ اچھے حالات اچھے پر بھی آتے ہیں اور برے حالات اچھے پر بھی آتے ہیں. اچھے حالات جو اچھے پر آتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر برے حالات اچھے پر آتے ہیں تو یہ آدمی صبر کرتا ہے. کہ برے حالات، یعقوب علیہ السلام پر برا حال آیا، برا ٹائم، کیسا برا ٹائم کہ بیٹا جو ہے جدا ہو رہا ہے، بیٹا، اور وہ لڑکا بھی جو سب سے زیادہ محبوب ہو، علماء نے لکھا ہے بڑھاپے کا لڑکا بڑھاپے کی اولاد زیادہ پسند ہوتی ہے، اور اللہ اس کو جدا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سر اسماعیل علیہ السلام کو جدا کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جدا کر رہے ہیں، جدا کرو. اسی طریقے سے یہ یوسف علیہ السلام کہ یہ بھی بڑھاپے کی اولاد کے 12 سال کی عمر ہے اور اللہ کے نظام کو جیسا چل رہا ہے، تو صاحب جو وہ نبی ہے یعقوب علیہ السلام اور اچھے ہیں لیکن برا حال آ گیا، برا وقت آ گیا. برا وقت کیسا کہ بیٹا جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے، اور پتا ہے وہ کوئی یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ بیٹا آگے چل کر نبی ہونے گا، یعنی بہت ہی مقرب بیٹا ہے، اللہ جدا کر رہے. تو یہ نہیں کہیں گے کہ یعقوب علیہ السلام پر اللہ کا عذاب آیا نا، کہ یہ ان کی آزمائش ہے، یہ ان کا امتحان ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور ضرور کامیاب ہوں گے اس لیے کہ نبی ہیں. اب یہ بھائی جتنے تھے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اور کتابوں میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ جہاں یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام تھوڑے سے اوجھل ہوئے تو سب بھائیوں نے پہلے تو مل کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ارے یوسف وہ تو نے خواب دیکھا تھا نا، خواب ذرا بتا تو صحیح، ہمارے سامنے کیا خواب دیکھا تھا تو نے، وہ کچھ 11 ستارے اور چاند اور سورج آج تو نے دیکھے تھے نا، سمجھ گئے نا، یعنی یہ پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ اسٹیشن بنا رہے ہیں ان کو ستانے کا. لیکن اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میرا معاملہ غالب رہے گا. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیو اور سونے کے پانی سے لکھیو، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کرے گا. اب ظاہر کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یوسف ختم ہو جائیں گے، تبار برباد ہو جائیں گے، ہم ختم کر دیں گے ان کو، تم کنویں میں ڈالیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم کچھ تدبیریں کر رہے ہو اور ہمارا حکم کچھ اور ہے. کنویں کی ڈیوٹی اللہ نے بدل دی، کنویں کی ڈیوٹی بدل رہا، سانپوں کی ڈیوٹی بدل رہی، کہ سانپ میں زہر ہے لیکن اللہ کبھی کبھی اسی سانپ کے زہر کو تریاق بنا دیتا ہے، علاج بنا دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج سانپ کا زہر، کہ جس کا علاج بچھو کا زہر، کہ وہ فوراً بیماری آئی اور اس کو جو ہے سانپ دسو، جتنا زیادہ زہر چلے گا اتنی بیماری جلدی دور ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ میری باندیاں اور میرے غلام ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میں جیسا چاہوں ویسا ان کو استعمال کروں. اب بھائی کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کو ڈالنا. چنا کے کہہ رہے ہیں فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب کہتے ہیں خطرناک کنویں کو گہرا کہ جس میں کوئی خیر نہیں. جب یہ لوگ لے کر گئے اور ڈالنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا ہم نے چپکے سے یوسف کے کان میں کسی کے ذریعے سے کہلوا دیا. وہی تو نبوت ملنے کے بعد آتی ہے, لیکن کوئی ایسی غیبی آواز تک جو یوسف خالی سنے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے پہ غیبی آواز سنتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں, دہنی طرف سے کبھی آواز آئی, کبھی بائیں طرف سے آواز آئی, کبھی کوئی سمت نہیں ہے آواز آئی. تو علماء یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی گھر میں اکیلا تنہا بیٹھا ہے اور آواز آ رہی ہے, کوئی عبداللہ کہہ کے پکار رہا, کوئی اسماعیل کہہ کے پکار رہا, اور دیکھ رہے ہیں باہر کو دکھائی نہیں دے رہا بھائی آواز کہاں سے آئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ دہنی طرف سے اگر آواز سنو تو سمجھ لو یہ فرشتے کی آواز ہے, اور بائیں طرف سے سنو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی آواز ہے, اور اگر کوئی سمت نہیں ہے کہ کبھی پیچھے سے آتی ہے کبھی آگے سے کبھی اوپر سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آ رہی, تو یہ سمجھ لو اللہ کی آواز ہے. تو یہاں یہ اللہ کی آواز آئی ان کو, اور آہستہ سے کہا کہ دیکھ یہ کنواں بہت خطرناک تجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن تو گھبرانا مت. اچھا بھائی لوگوں کو چونکہ یہ ایک اسکیم بنانی تھی تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے قمیص نکالا ان کا, کنویں ڈالنے سے پہلے قمیص, کیونکہ یہ قمیص لے کے جانا ہے ابا کے پاس اور جھوٹا خون لگانا ہے تو قمیص کی ضرورت پڑے گی. تو کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں انہوں نے قمیص نکالا وہی حضرت جبریل نے دوسرا قمیص دوسرا کرتا جنت والا پہنا دیا. لو تم نے دنیا کا قمیص نکالا, ہم نے اس کو جنت کا پہنا ہے, کرنے والے ہمیں. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے, اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جہاں انہوں نے پھٹکا دے کے نیچے ڈالا تو وہاں جبریل نے زمین ہاتھ ہاتھ لے لیا. اچھا بھائیوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ کیا ہو رہا ہے, بھائی تو کیا کرے گے مرا یہ مرا. اچھا اوپر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے, کیا باتیں کر رہے کہ یہ جو ہے یوسف وہ سانپ بہت بڑا ہے ابھی اس کو کاٹے گا. ابھی روایت میں آتا ہے تین دن اور تین رات تک یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے ہیں, تین دن اور تین رات. یہ بھائی جو یہودا تھا بڑا, یہ ذرا کچھ تھوڑا سا اس کے دل میں نرمی تھی محبت تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی رات کو چپکے سے آ جاتا اور چپکے سے آ کر جو کچھ کھانا وہاں ڈال جاتا دوسرے بھائیوں کو بتانا چلے, لیکن دوسرے بھائیوں کو پتا چلے گا تو اس کا بھی بھائی کٹ ہو جائے گا چپکے سے. اس کے دل میں کچھ اور ذرا آواز کر کے پوچھتا یوسف زندہ ہے مر گیا, یوسف زندہ ہے, یہ آواز کرتا ہے. اس کو فکر تھی کہ یہ دور ہو جائے لیکن مرے نہیں, اس لیے یہ بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے مارنے لگے تو یوسف علیہ السلام جو ہے یہ یہودا کے پاس زیادہ بھاگتے تھے, جیسے بھائی لوگ مارتے تھے نا تو یہودا کے پاس, اور یہودا کو کہتے تھے کہ بھائی تم بڑے ہو اور باپ سے تم نے جو وعدہ کیا تھا, لیکن یوسف نے وعدہ کیا تھا نا, کہہ رہے ہم تو جوان ہیں کیسے تمہارا بچہ ہے, یہ ہمارا بھائی ہے. تو وعدہ یوسف علیہ السلام یاد دلاتے تھے کہ بھائی تم بڑے ہو اور یہ سب مجھے مار رہے ہیں, لیکن یہودا اکیلا کیا, یہودا اکیلا کیا مدد کر سکتا تھا, وہ سارے کے سارے مخالف تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تین دن اور تین رات تک یوسف علیہ السلام وہاں رہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کچھ کھانے لے کے آ جاتے تھے, جو بھی ضرورت کی چیز ہو. اور یہاں یہ بھائیوں نے جب ڈالا اور سورج غروب ہو رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اب کیا کرنا, چلو ایک اسکیم تو پوری ہوئی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کا حکم توڑ کر اگر کسی کی اسکیم چل بھی جاتی ہے تو بھی اس کے چلنے میں بھی ناکامی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم توڑا ہے. اللہ کا حکم توڑ کر یہ اسکیم چل رہی ہے ان کی, اللہ کا حکم پورا کر کے نہیں چل رہی. کوئی آدمی اپنی دکان چلاتا ہے اللہ کا حکم پورا کر کے, اور کوئی آدمی اپنی دکان چلاتا ہے اللہ کا حکم توڑ کر, کوئی آدمی اپنا گھر بار چلاتا ہے احکامات کو پورا کر کے, اور کوئی آدمی اپنے گھر بار کو چلاتا ہے احکامات کو توڑ کر. تو یہ اپنی دکان چلا رہے ہیں حکموں کو توڑ کر, اور سمجھ کیا رہے کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے. اور آسمان پر کیا کہا جا رہا ہے, ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے. اس لیے جملہ یاد رکھنا, کوئی آدمی اللہ کے حکم توڑے اور اس کے باوجود دنیا اگر اس کے قدموں پر آتی ہے تو وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. آپ کی دکان خود چل رہی ہے لیکن احکامات کو توڑ کے چل رہی ہے, یہ کہا اس پر مصیبت آئے گی, یقینی ہے. کہاں سے آئے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دکان چل رہی ہے, اسکیم پوری ہو رہی ہے اور سب جو ہے ٹھیک ٹھاک کر سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرے, تو قمیص تو ان کے پاس تھا, انہوں نے ایک بکری ذبح کی, اور بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہرن ذبح کیا, اس علاقے میں ہرن بھی ہوتے تھے, اور اس کا خون جو ہے قمیص کو لگا لیا. اور رات کو جس ٹائم پر گھر پہنچتے تھے, مثال کے طریقے پر 7 بجے جیسے گھر آنے کا وقت ہے, تو وہ 7 بجے نہیں پہنچے, تھوڑا لیٹ لیٹ پہنچے. اس لیے قرآن نے کہا وجاؤ ابا عشاء یبکون, عشاء کا وقت جو ہوتا ہے وہ جو تھوڑا سا دیر کا ہوتا ہے, مغرب کا وقت نہیں ہوتا ہے, کہ آدمی عام طور سے مغرب میں اپنے گھر پر آ جاتا ہے, لیکن یہ عشاء کے وقت میں یعنی رات بہت اچھی خاصی ہو گئی, لوگ اپنے گھروں میں جانے لگے, آرام کی تیاریاں کرنے لگے سونے کے لیے, اور یہ جو ہے یہ اپنے گاؤں میں داخل ہوئے. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کہ وہ روزانہ 7 بجے آتے ہیں, آج اتنی دیر ہو, میں 7 بجے کا مثال دے رہا ہوں, کہ بھائی سورج غروب ہوتے ہی یہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, یعقوب علیہ السلام کو دو فکریں تھیں, ایک تو بہت دنوں کے بعد بیٹا جدا ہوا تھا, تو بھی کھٹک تھی دل میں کہ پتہ نہیں یار یوسف کا کیا ہوگا, وہ جلدی سے آ جا دے. دوسری فکر یہ تھی انہیں دیر کی, ان لوگوں نے کیوں نہیں آیا, تو انہوں نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تو صحیح ہے بھائی لوگ نہیں آئے ہیں, کیا ہے کیا. بنیامین یہ ان کے بھائی تھے, یوسف علیہ السلام کے حسن کے بھائی تھے, ان کو کہا کہ بھائی تم ذرا دیکھو یہ یہ گئے کہاں یہ لوگ. جب یعقوب علیہ السلام نے پھر تو پتا چلا کہ بہت دیر ہو گئی, تو یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک یہ لوگ پتا نہیں کہاں گئے, کوئی حادثہ ہو گیا کیا ہوا, اور یہ سارے کے سارے بھائی روتے روتے چلاتے ہوئے جو ہے وہ گاؤں میں داخل ہوئے چلاتے ہوئے. اچھا ایسے ایسے زور سے رو رہے تھے کہ پورے گاؤں والے جو ہے وہ جمع ہو گئے, بھی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. یعقوب علیہ السلام نکلے, بھی کیا ہوا معاملہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا ابا جان ہم کیا کریں, ہم تو جو ہے کھیل میں تھے, وہ دوڑ میں کبھی کھیل ہوتا ہے نا, کون آگے بڑھے, مسابقت کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا, بھاگتے ہیں نوجوان لڑکے کو, تو آگے ریس کہتے ہیں اس کو, جو کون آگے, جیسے موٹروں کی ریس ہوتی ہے, سائیکلوں کی ریس ہوتی ہے, اب آدمی بھی دوڑتے, وہ ریس لگا رہے تھے. یہ انہوں نے بہانہ کیا, ابا جان قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا. ابا جان ہم تو جو ہے ریس کر رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اور ہم نے ہمارے سامان کے پاس اور کپڑوں کے پاس یوسف کو بٹھا دیا کہ بھائی ذرا دیکھنا ہمارا سامان وغیرہ, اب ہم تو لگے ہوئے ہیں اپنے کھیل کود میں. ارے ابا جان کیا کریں, ایک خطرناک بھیڑیا آیا, اور ابا آپ کو یقین نہیں آئے گا, سچی بات کہتے ہیں وہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اچک کے لے گیا. بس فاقلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کبھی کبھی آدمی جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یاد رکھنا جتنا جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی جھوٹ اور بڑھے گا. یہ اخبار ہے نا اخبار, مولانا یوسف زر ہمارے مفتی صدر عابد رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ اخبار پڑھ رہے تھے, تو مولانا یوسف زر رحمۃ اللہ علیہ گزرے, یہ کہا مفتی جی کیا پڑھ رہے ہو, یہ کہا کہ حضرت جھوٹ میں سے سچ نکال رہا ہوں, کیا جھوٹ میں سے سچ نکال رہا ہوں. تو حضرت جی نے فرمایا کہ مفتی جی جھوٹ میں سے کبھی سچ نکل نہیں سکتا, جھوٹ میں سے کبھی سچ نہیں نکلے گا, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کہ وہ قسمیں کھا رہے تھے رو رہے تھے. اس لیے کوئی آدمی روتا ہوا بھی آئے تو بھی اس کی بات کو سچا مت سمجھو. قاضی شورے تھے, قاضی شورے وہ بہت ہی سمجھدار, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس چونکہ قاضی تھے جج تھے, کورٹ کے اندر ایک آدمی جو ہے بہت روتا ہوا آیا روتا ہوا آیا, اور آنکھ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ آنکھ تھی اس کی, کہ دیکھیے حضرت فلانے نے جو ہے میری آنکھ نکال دی اور میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کیجئے، میری معاونت کیجئے، میرے بارے میں فیصلہ دیجئے، یہ کیجئے۔ تو قاضی شرعی نے جو ہے جب رونا ہوا دیکھا اس کا، تو قاضی شرعی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تیری مدد ضرور میں کروں گا، تو مظلوم دکھائی دے رہا ہے، تیری آنکھ بھی نکلی ہوئی ہے، خون بھی نکل رہا ہے، لیکن وہ آدمی تو تو نہ جس نے یہ کیا ہے، ابھی حضرت وہ تو آئے گا نہیں، وہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ میری مدد کرو۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہ نہ، تو اس کو لا بعد میں۔ اب وہ روتا ہوا واپس چلا گیا تو دوسرے قاضی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا قاضی صاحب بیچارہ مظلوم تھا، مدد کر دیتے، وہ آنکھ جو ہے ہاتھ میں لایا ہے، آپ دیکھ رہے ہو۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کی جو ایک آنکھ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی ہوں، اس لیے میں ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ کبھی بھی روتا ہوا کوئی آئے، یوں کہا گیا نا، پہلے جو ہے کوئی جو ہے سامنے سے چیز لاتی، بھائی جو ہے وہ روتے ہوئے آئے تھے، ایشا اب کو، اور ابا سے کہا ابا ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور پھر ایک بھائی جو تھا وہ ذرا تھوڑا زیادہ چنچن تھا، چنچن کا مطلب سمجھے، بعد لوگ ہوتے ذرا زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، زیادہ بولنے والے، زیادہ ہوشیار، اس نے جو ہے وہ قمیص نکالا اور قمیص کے اوپر خون بھی تھا، جھوٹا خون، اور سامنے جو ہے ڈال دیا کہ دیکھیے ابا جان۔ جہاں یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کی زبان سے کھٹ سے جملہ نکلا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری جھوٹی داستان ہے، یہ تم لوگوں نے جھوٹی داستان گھڑی ہے، اس لیے کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا کہ وہ یوسف کو تو کھا گیا اور قمیص تم کو واپس دے گیا ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بڑا ہوشیار تھا وہ، کہ یوسف کو تو کھا گیا ہو اور قمیص واپس دے رہا ہے، عزت کے ساتھ کہیں اس کا دانت دکھائی نہیں دیتا، بھی کھا لے تو ظاہر بات ہے اس کا دانت بھی دکھائی دے گا، بھیڑیے کھا لیے کہیں دانت نہیں کچھ نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، اتنا جملہ تھا۔ اور ایک جملہ کہا فصبر جمیل، بس میں اس معاملے میں کچھ بولوں گا نہیں، بس صبر کروں گا۔ صبر کی دو قسمیں، ایک صبر وہ ہے کہ آدمی واہ ویلا کرے، نامناسب حال آئے تو آدمی واہ ویلا کرے، شکایت کرے، تو اس پر آدمی کو اجر نہیں ملتا۔ لیکن صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کوئی نامناسب حال آئے، آدمی اسے جھیل لے، زبان سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، آپ نے پوچھا بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ میرا جوان لڑکا مر گیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا ایسے۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا، اجی ہاں آپ کا بیٹا مر جاتا تو آپ میں دیکھتی آپ روتے کہ نہ روتے، آرام ویلا کرتے کہ نہ کرتے، یہ جملہ نکالا اس نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے حضور تو چل لیے، پیچھے سے لوگ آ رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ بڑی بھی تم نے جو جملہ کہا کس سے بات کی، تم جانتے ہو کون تھے؟ جانتی ہو نا، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ بڑھیا کو جو احساس ہوا، بھاگی بھاگی آئی حضور کے پاس، حضرت مجھے معاف کر دینا، میری زبان سے جملہ نکلا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو جملہ نکالا تو تیرا جو صبر کا اجر ہے وہ تو نے ضائع کر دیا، تیرا اجر ختم ہو گیا۔ بہت اونچی چیز ہے صبر، یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل، کہ صبر جمیل، میں خاموش رہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا وجعت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنه او فی ماله او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے اور بندیوں میں سے کسی کی طرف اگر کوئی میں نامناسب حال بھیجتا ہوں اور وہ بندہ اور بندی اس کے مال میں نامناسب حال آ گیا، اس کے بدن میں آ گیا، یا اس کی اولاد میں آ گیا، اور اس نے صبر جمیل اختیار کر لیا، کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، تو کل قیامت کے میدان میں مجھے حیا اور شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے نامہ اعمال کا دفتر کھولوں، یعنی بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایک آدمی نے چوری کی اور ناک پاڑا کے پولیس اسے لے گئی اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے. آپ جا کے کہہ رہے ہو بھائی صبر کر, میں نے بہت بڑا فائدہ سنا مولانا کہ مجھے صبر کر صبر, اس کو صبر نہیں کہیں گے, اس کی گناہ کی سزا مل رہی ہے اس کو. تو آدمی کہہ رہے ہیں صبر کر صبر کو کچھ بول مت, اس لیے کہ میں نے مولانا سے بہت فائدہ کرنا, وہ صبر نہیں ہے. نامناسب حال آ جائے کسی پر, مانگے نہیں اللہ سے, آدمی جو ہے صبر میں مانگے گا, اللہ مجھے صبر دے, صبر کرنے کے تو آ جائے آدمی سے, یہ ہماری شریعت کا قانون. یعقوب علیہ السلام پر آ گیا, پتا چل گیا کہ انہوں نے سب چالاکیاں کی ہیں, یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہہ دیا, صبر ان جگہ. واللہ المستعان علی ما تصفون, یہ معاملہ میں اللہ کو سونپتا ہوں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت آئے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. حدیثوں میں آتا ہے کہ 20 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی, 20 سال بعد اسے وہ مصیبت یاد آئی, اور 20 سال کے بعد اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو 20 سال پہلے جو اسے اجر ملا تھا وہی اجر اللہ اس کو آج بھی دیں گے. کہ بہت اونچی چیز ہے یہ صبر. آدمی جب مرمرا کر قبر میں جاتا ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی ہیلپ کرتی ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, قرآن, یہ سارے کے سارے, اور صبر جو ہے یہ دور کھڑا رہتا ہے, سب سے اونچا دور, یہ قریب نہیں آتا. یہ کیا کہتا ہے, جب تم سب تھک جاؤ گے پھر میری باری آئے گی. جب تھک جاؤ گے, کبھی قرآن سے کام نہیں بنا اس کا, کہ اس کا روزے سے کام نہیں بنا, کہ زکات سے بھی کام نہیں بنا, حج سے بھی کام نہیں بنا, ساری نیکیاں جو ہے وہ جو ہے مغلوب ہو گئی, گناہ غالب آ گئے, پھر وہ صبر آئے گا وہاں سے لاسٹ آخر میں, وہ دور کھڑا رہتا ہے روایت میں. اور جب اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو وہ صبر آگے پوچھتا ہے کہ بھی تمہارا معاملہ حل ہو گیا, یہ کہا الحمدللہ ہو گیا, تو نیکیاں پوچھتی ہیں, ارے تم تو دور کھڑے تھے, بولے مجھے یہی حکم ہے کہ میں آخر میں کودوں میدان میں, جب سب تم تھک جاؤ گے پھر میری باری آئے گی. اس لیے قرآن میں کہہ دیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب جو ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا. گولی دن کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, یہ صبر پر میں نے کہا یوسف یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا فصبر جمیل, واللہ المستعان علی ما تصفون. بس اللہ اسی نے علماء نے لکھا ہے کہ کسی پر تو نہ مناسب حال آئے تو ایک جملہ کہے, یہی جملہ کہے فصبر جمیل واللہ المستعان, بس اتنا جملہ. تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, بس اتنا. یہ ہماری قرآن, یہ ہمارے قرآن کی اور ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رونا دھونا یہ نہیں, پانی ہے, رونا دھونا یہ نہیں ہمارے شریعت میں, اس کی اجازت نہیں. تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آ جائے کوئی رد دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ابراہیم کا, جب دفن کرنے لگے تو حضور کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو. صحابہ نے کہا حضرت آپ بھی, آپ نے فرمایا بھی یہ رحمت ہے, وہ آنکھ بہت خراب ہے جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. یاد رکھنا کہ کبھی کسی کو رونا نہ آئے, وہ سمجھ لو کہ وہ آنکھ جہنمی ہے, کہ جسے رونا نہ آئے. تنہائی میں آدمی روئے, گناہوں کی ندامت پر روئے, کوئی تھوڑا سا نامناسب حال آ گیا, جھٹکا لگا تو آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آوے تو اللہ سے کہے کہ اللہ میری یہ آنکھ خراب ہے میلی ہے کہ اس میں کبھی آنسو نہیں آتے, اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر. گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کے آنسو کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے کہ اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو حضور نے کہا صحابہ سے, پھر حضور کی زبان سے ایک جملہ نکلا, یا ابراہیم ان بالفراقک محزونون, کہ ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں غم ہے, تیری جدائی کا ہمیں غم ہے. بس مختصر سا, لیکن واویلا کہ کسی زمانے میں رونے والیاں ہوتی تھی باقاعدہ, اور وہ نوحہ کرتی تھی, وہ چیز حرام کر دی گئی. تو یعقوب علیہ السلام نے جتنا صبر کیا ہے, اور ایوب علیہ السلام نے جتنا صبر کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صبر کیا ہے, کسی نے اتنا صبر نہیں کیا. ماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس دن کی خاطر میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ستایا نہیں گیا, اور میں نے بہت جھیلا ہے. جھیلو, کوئی حال آئے یہ کو جھیلو, کہ کاروبار میں حالات آتے ہیں, کبھی دوستوں کی طرف سے حالات آتے ہیں, کبھی حکومت کی طرف سے حالات آتے ہیں, آدمی جھیلے اور پھر ان حالات کو دور کرنے کی شرعی اعتبار سے کوشش کرے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام کو زبان سے جملہ نکل گیا, فصبر جمیل, بس واللہ المستعان علی ما تصف. اور یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹوں سے بات کرنا یا زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کرو کیا ہے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری اللہ کی طرف سے ہے یہ. اب اللہ کے نظام ایسا چلا کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا تھا, وہ قافلہ سفر کرتے کرتے اس وادی میں پہنچ گیا, اور یہ مصریوں کا قافلہ تھا. مصر جو ہے یہ بہت پرانی کالونی ہے, 5000-6000 سال پہلے کی کالونی ہے, کہ دنیا میں یہ امریکہ اور یہ انگلینڈ وغیرہ کا تو کوئی وجود نہیں تھا. ایک تو ہمارے ہندوستان کی کالونی بہت پرانی گنی جاتی ہے, یہ ہندوستان یہ بہت پرانا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہندوستان کا نام آیا. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نبی کی زبان پر ہمارے ملک کا نام آیا. کہ حضور کے قافلہ آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں, پھر آپ نے خود نے کہا بھائی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی اچھائی کے اعتبار سے کہا, یعنی اتنا وقار والے ہیں, سکینہ والے. ایک تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ہندوستان کے لوگ بہت خراب ہوتے ہیں, یہ ایسے نظر آتے ہیں, یہ نہیں. آپ نے فرمایا بڑے اچھے لوگ ہیں یہ, جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کون لوگ رجال الہند. نبی کی زبان پر جس ملک کا نام آیا ہے اس ملک میں کوئی نہ کوئی دینی اور روحانی کرنٹ ضرور ہے, وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے نکلتی رہتی ہیں, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے. ہندوستان کا نام آیا تو ہندوستان میں دیکھو ماشاء اللہ کتنے دینی ادارے چل رہے. چین کا نام آیا حضور کے زبان پر, چائنا کا تو دیکھو چائنا میں جو ہے کتنی چیزیں ساری دنیا میں سپلائی کر رہا ہے وہ. یمن کا نام آیا حضور کی زبان پر تو یمن کے لوگوں سے کتنا کام لیا اللہ نے, جو اللہ میں اقبال نے کہا ہے. اسپین میں اللہ میں اقبال نے کہا کہ اے اسپین تیرے ہواؤں میں مجھے یمن کی خوشبو اب تک محسوس ہوتی ہے. یمنی لوگوں نے جو ہے اسے فتح کیا تھا. شام کا نام آیا, جس ملک کا نام بھی آیا ہے حضور کی زبان پر اس ملک میں اللہ نے کچھ نہ کچھ دین اور دنیا کی بھلائی رکھی ہے. تو اس میں ہماری سعادت مندی ہے کہ حضور کی زبان پر چائنا کا نام, ہندوستان کا نام آیا. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عود ہندی, ہندوستان کا عود خوشبو یہ حضور کو بہت پسند تھی تو اس کو کہتے تھے عود ہندی, اسی لیے اس عود کی قیمت بہت ہوتی ہے, 50,000 روپیہ تولا, 40,000 روپیہ تولا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پان ہاتھ میں لیا, کہ جب یہ اسلام پھیلنے لگا اور جب جو ہے یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ملبار کا راجا تھا تو اس نے بھی دیکھا کہ صاحب یہ کوئی ہوا ہے, تو اس نے کئی لوگوں کو بھیجا تو کہا کہ تم جاؤ یہ کہیں نہ کہیں دنیا میں کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے, تو یہ پان لے کر بھیجا ملبار کے, ملباری پان ہوتے ہیں, یہ پان لے کر تو جاؤ تم جاؤ اور جہاں پر بھی تمہیں پتا چلے کہ کوئی نبی وجود میں آیا ہے, کوئی ایسی چیز ہستی وجود میں آئی ہے تو اس کے میری طرف سے یہ ہدیہ دے دینا. تو یہ لوگ چلتے چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور حضور کو پان دیے, ہندوستان کے پان. حضور نے جو ہے پان لیے اور دیکھا حضور اپنے ہاتھ میں لے کر, پھر صحابہ کو دے دیے تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ نے اسے کھانے شروع کر دیے, لیکن چنا تمباکو نہیں تھا اس میں, سمجھ گئے نا آپ. صحابہ نے کھایا تو حضور نے منع نہیں کیا, نبی کوئی چیز حرام میں ہو تو نبی فوراً ٹوکے گا, فوراً کیا کر رہے یہ تو حرام ہے, لیکن نبی نے نہیں کھایا. اس کا مطلب کہ نبی کو پسند نہیں تھا, پسند ہوتا تو حضور خود کھاتے. میں حضور نے خالی دیکھا یہ ہاتھ میں یوں آگے پیچھے کیا اور وہ صحابہ کو دے دیا, تو صحابہ نے جو تھے جس پتے تھے جس کے ہاتھ میں جو پتے آئے ایک نے کھایا دوسرے نے کھایا, حضور دیکھ رہے ہیں حضور خاموش ہیں. یہ پان کی جواز کی دلیل ہے, لیکن خالی پان کا پتا, یہ دھمال جو ہوتی ہے نا اندر, سمجھ گئے نا دھمال, آپ لوگ سمجھ گئے نا, زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, وہ دھمال نہیں تھی. تو یہ حضور کی زبان پر نام آیا اس کا. تو اسی طریقے پر یہ قافلہ جو تھا یہ مصری تھا، مصر جا رہے تھے لوگ، راستے میں یہ وادی سے گزرے تو ایک قافلے کے امیر نے کہا ان لوگوں سے، بھائی پیاس لگ رہی ہے، کہیں سے پانی لاؤ. تو دو تین آدمی کو کہا جاؤ تو پانی لے کر آؤ، تو وہ آدمی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کھلے کے پاس پہنچے. کون سا کنواں؟ یوسف علیہ السلام والا. اچھا بھائی کی عادت یہ تھی، یہ بھائی روزہ یہ بڑے ہوشیار تھے، روزانہ آتے تھے اور دور دور سے واش کرتے تھے. کہہ رہے بھی کوئی بھی اگر کوئی آئے گا تو کوئی نہ کوئی لیتے جائے گا اس کو، یہ کہیں مر نہیں جائے، فکر تھی ان کو. تو وہ آتے تھے دیکھتے تھے کوئی اگر اگر لے جائے گا تو اس کو کہیں جا رہے تو ہمارا بلا دے، اس سے ہی پیسے وصول کریں گے. جب قافلے والے نے وجا سیارت فارسلو واردہم فادلا دلوا، بول دے بالا خدا کی شان، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بول آ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام فوراً جو ہے بول کے اندر بیٹھ گئے. جب بولے بیٹھے پانی تو پانی، اب وہ دیکھا وہ دوسرے رستے تھوڑی حرکت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے، یہ کہ پانی تو ہے پانی نہیں لگ رہا ہے، تو کوئی وزنی چیز ہے. دیکھا تو لڑکا، جب لڑکا میں نے کہا لیا بشرا ہادہ ہولا، ارے بہت خوبصورت لڑکا ہے اندر، یہ تو اندر یا بشرا ہادہ ہولا. اچھا اب یہ جو پانی لینے کے لیے آئے تھے، یعنی قافلہ تو دور ہے، یہ تو کچھ آدمی نہیں لے گا، ان کے دل میں بھی یہ آیا کہ یار بڑا قیمتی لڑکا ہے یہ، کسی طریقے سے کہیں دیکھ بیچ کر پیسے جیب میں رکھ لو، کہ قیمتی لڑکا ہے. ان کی بھی سیٹنگ ان کے دل کے اندر یہ ہے کہ بھائی، لیکن اب یہ کہ بھائی اب اس کو بیچنا جانا یہ بھی تو یہ بھی ہو نہیں سکتا. جہاں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور پھر اتنا بس اتنے میں بھائی جو دور دور چھپے ہوئے تھے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر کہا بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا غلام ہے، اور اس کو سزا دینے کے لیے ہم نے یہاں کنویں میں ڈالا ہے، بھائی یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے، بہت خراب لڑکا ہے، یہ وہ ہے، یہ کہہ کر باتیں بنانے لگے. ان لوگوں نے کہا بھائی تمہارا بھاگا ہوا غلام ہے لیکن ہماری ڈول میں آیا، ہم تو لے جائیں گے اس کو. یہ کہا نانا بغیر قیمت کے کیسے لے جاؤ گے؟ اب بھاؤ کا شروع ہوا، بھائیوں نے کتنے مانگے؟ ہزار دینار، ہزار دینار دے دو اور سودا کر لو. قافلے والے نے کہا نہیں نہیں ہزار دینار کہیں گے، بے بھاگا ہوا لڑکا، بھاگا ہوا غلام کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اب بھاؤ ہو رہا چنانچہ معاملہ سیٹلمنٹ کتنے میں ہوا؟ اٹھارہ درہم میں. اٹھارہ درہم، دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، یعنی درہم کی قیمت کم ہوتی ہے، دینار اشرفی یہ مہنگی ہوتی ہے. چنانچہ بھی انہوں نے مانگے ہزار، اب انہوں نے وہ نیچے لا. اچھا جب وہ بھاؤ تھا انہوں نے، تو وہ قافلے والے جو دور کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی معاملہ ہے، وہ بھی بھاگے بھاگے آ گئے سب. اب یہ بھائی وہ پورا مصریوں کا قافلہ اور بھاگے بھاگے آئے اور بات چیت شروع ہوئی، تو ہوتے ہوتے ہوتے 18 درہم میں سودا ہوا، انہوں نے 18 درہم جو ہے وہ دے دی. اور یوسف علیہ السلام کے لوگ اچھا 18 درہم جو دیے، اب یہ 12 تھے اور 12 آپس میں بانٹنے لگے، بندر بانٹ کہتے ہیں اس کو، بندر بانٹ بانٹنے لگے. تو یہودا جو تھا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ یار یہ میں کیوں پیسہ لوں اس کا، بھائی مجھے میرا پیسہ نہیں چاہیے، چھوڑ دیا اس. اچھا یوسف علیہ السلام جب لے کے روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام یہودا کو کہنے لگے کہ یہودا تم تو میرے بڑے بھائی ہو، باپ سے تم نے کتنے وعدے کیے تھے، اب میں جا رہا ہوں، پتا نہیں میرے باپ سے میری ماں سے میرے بھائی سے میری کب ملاقات ہوگی. اچھا غلام بنا کے بیچ دیا کہ غلام ہے غلام ہے غلام. یہودا یہ بہت بڑا نرم دل تھا شروع سے، دوسرے بھائی میرے پیسے کا مطلب، اس نے علماء میں لکھا ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ 2 روپے کے لیے بھی اپنی ایمان کو بیچ دے گا. کہ انہوں نے 2 درہم یعنی 12 ہے 18 درہم آئے ہیں، ایک ایک قصے میں 1.5 درہم یا 1.25 درہم جو بھی آئے گا اتنے میں جو اپنا ایمان بیچ دیا انہوں نے بھائیوں نے. قافلے والے جب لے کے روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور یوسف علیہ السلام کی جو ہے ان کا وقار، ایک نبی کا وقار ہوتا ہے بچپنے سے ہی اس کا وقار ہوتا ہے، کہ نبی خوبصورت بھی ہوتا ہے، سکینت والا ہوتا ہے، وقار، یہ قافلے والے دیکھتے رہے، لیکن فبشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ مکان فیہ من الزاہدین. کچھ درہموں میں علماء نے لکھا کہ 18 درہم میں یوسف علیہ السلام دکھے. اب لے کے روانہ ہوئے، مصر پہنچے. اب جب مصر پہنچے تو مصر میں اعلان کیا، بھئی ایک بہت خوبصورت لڑکا ملا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے تو لوگ کہتے تھے گھر بولیاں لگتی تھی بولیاں، لیکن یہ قافلے والے بیچتے نہیں تھے گنا. تو مصر کا جو عزیز مصر تھا یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، لا لگتا اس کو تو اولاد تھی نہیں اور ساری مصر کی حکومت اس کے قبضے میں تھی. جب اسے پتا چلا کہ صاحب کو غلام مارکیٹ میں آیا ہے اور اس کو جو ہے بہت خوبصورت ہے، تو عزیز مصر، پھر اس کی بیوی زلیخا، پھر اس کی جتنی باندیاں، یہ سارے کے سارے بھی گئے وہاں دیکھنے کے لیے. جب دیکھنے کے لیے گئے تو عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، بھئی یہ قافلے والے کہاں سے لائے ہو تم اس کو؟ فلا جگہ سے، کنعان سے. یہ کہا بھی اس کی جو قیمت ہوگی میں دے دوں گا، اسے ہمارے محل میں دے. بس آرڈر دے دیا اس کو کہ اس کی جو قیمت تمہیں لگانی ہو لگا لو، تم جو ہے کسی کو بھی مت بتاؤ یہ لڑکا ہمارے محل میں دے. وقال الوقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے. کون بھائی لو؟ اور وہاں یعقوب علیہ السلام روزانہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا یوسف کہاں ہے، اے اللہ میرا یوسف کہاں ہے. اچھا جبریل علیہ السلام آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہے، وہی آتی میری نبی کی عمر، جبریل کوئی خبر نہیں دے رہے، قریب میں یہاں کچھ نہیں. اور رو رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، خوب رو رہے ہیں. ہر وہ حال جو حال آدمی کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو خدا سے دور کر دے وہ برا حال ہے. قرب مل رہا ہے. اور یہاں عزیز مصر نے اعلان کر دیا اور زلیخا سے کہا کہ دیکھ یہ لڑکا جو ہے ذرا بہت دھیان سے اس کو رکھنا، اس کے ساتھ غلامی والا معاملہ مت کرنا. غلاموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، کام لینا، یہ کرنا، وہ نہ، ہم کو ہماری کی اولاد ہے نہیں. وہ عزیز مصر جو تھا کہ اس کے اور زلیخا کیونکہ اولاد تھی نہیں، کہ اور اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، یہ لڑکا بڑا ہوگا ذرا تربیت کریں گے، اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے اور حکومت کا باغ دوڑ بھی دے دیں گے، اور ذرا تھوڑا ہمارا کام بھی کرے گا، اور وہ ہمارے خاندان کے لیے مناسب بھی ہے، یعنی ایسا خوبصورت لڑکا بھی ہے. اس لیے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسوا آسا این فانا او نتخذہ ولدا. یہ جملہ کہا کہ اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنا، اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، اور زلیخا جو ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ ارے یہ اتنا خوبصورت لڑکا، وہ اس کی نگاہ کچھ اور ہے اور عزیز مصر کی نگاہ کچھ اور ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم. اللہ کہتے ہیں میرا معاملہ غالب ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ آ گئے کہاں؟ محل میں، مصر میں آ گئے محل میں، اور وہاں جو ہے رہنے لگے. وہاں ان کی تربیت، وہاں ان کا کھانا. عزیز مصر نے ان کے لیے بہت اہتمام سے کمرے کا بھی اہتمام کیا، کھلانے کا بھی انتظام کیا، کپڑوں کا. لیکن وہاں یعقوب علیہ السلام رو رہے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام کو یاد آ رہے ہیں کہ بھائی میں چلا تھا کہاں سے اور یہاں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا. اب یوسف علیہ السلام یہ میں اب شاہی محل میں روزانہ عزیز مصر جو ہے ان کو بلاتا ہے، اکرام کرتا ہے، اور یہ زلیخا جو ہے یہ بھی بہت اکرام کرتی ہے کیونکہ بادشاہ نے کہا ہے. لیکن اب ہوتے ہوتے خدا کی شان یہ ہوئی کہ ایک دن بڑا عجیب قصہ ہوا، چونکہ باندیاں تھیں، غلام تھے سارے کے سارے. اب ایک شاہی محل ہوتا ہے، بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو اچھا دیکھو، بھی کل جو ہے انشاءاللہ یا واحد یا احد پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ انشاءاللہ یا واحد یا احد. اچھا پہلے دن میں نے اعلان کیا تھا کہ کینسر کی بیماری کا علاج روحانی یہ اللہ نے دیا ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ، उसके पर्चे बनाकर दुकान पे रखे हैं। तो वो आज ले ले वहां से, चूंकि पहले दिन मजमा कम था, कई लोग जो है टेलीफोन करके पूछते हैं, भाई टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं, दुकान पर कल दुकान खुली, कल भी इतवार को खुली रहती है, कल भी खुली है दुकान, तो वहां जाकर जो है वो ले लें। और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन 100 मरतबा जो है पढ़ने का अहतमाम करो, क्योंकि उससे आदमी अल्लाह ताला फकीरी को दूर करता है और अल्लाह उसे आदमी को मालदार भी बनाता है, दीन भी देता है। ये हदीस में वो परचाई मैंने रख दिया है, अल्लाह की पना हिंदी में भी रख दिए हदिया, और उर्दू की दुआएं भी रख दिए। ये जिसे न मिली हो जाकर वो ले ले, ताकि जो है उम्मत को फायदा हो इंशाल्लाह। और कल पढ़ना है इंशाल्लाह या वाहिद या अहद 1000 मरतबा, ठीक है। अब यहां पर बयान इंशाल्लाह 10 बजे शुरू होगा और 11 बजे तक दुआ से इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि 8:45 बजे जो है नमाज शुरू हुई, तो तकरीबन 9:45 बजे तक जो है फारिग हो जाते हैं, 10 बजे तक, ताकि पहले से मजमून सुन लो, ताकि ये किस्सा जो है पूरा हो जाए। लेकिन ये किस्सा बहुत लंबा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी ये किस्सा पूरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल क्या पढ़ना है इंशाल्लाह, या वाहिद या अहद, कितने मरतबा? 1000 मरतबा। दुआ कर लो, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا حنان يا منان برحمتك يا حنان يا منان اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامح عيوبنا وأدّ ديوننا واستر عوراتنا وآمن رواتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان اللهم يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد لا يا سند من لا سند لا يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الحلقى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا شاهد كل نجوى يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ان تغفر تغفر جما ايما ذلك لا الما اللهم ان تغفر تغفر جما ايما ذلك لا الما ايما ذلك لا الما ايما ذلك لا الما اللهم ادخلنا الجنه من باب الريان يا ديان يا ديان يا ديان يا حنان يا منان ادخلنا الجنه من باب الريان يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہمان ہے, مبارک مہینہ ہے, تو نے ہماری طرف بھیجا ہے, اس مہینے کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا یہ رمضان ہم میں تو کون پاتا ہے کون نہیں پاتا, اے اللہ وہ ہم نہیں جانتے, وہ تو تو ہی جانتا ہے. جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے, چاہے ہمارے اس مجمع میں کہہ رہا ہو یا گھروں پر آمین کہیں جا رہی ہو, جس حال میں کہیں جا رہی ہو, دل دل میں کہیں جا رہی ہو, ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی اور ہماری نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ یہ امت پریشان ہے, اے اللہ یہ امت پریشان ہے, تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی. اے اللہ اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے. اے مہندی مسجد کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما لے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. اے اللہ بتانے کتنے رمضان گزر گئے ہماری زندگی میں, کتنے رمضان گزر گئے لیکن ہم اپنی زندگیوں کو بدل نہیں سکے. یہ ہمارا جرم عظیم ہے, اس جرم عظیم کو تو معاف فرما دے, اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ جو لوگ اس امت کو پریشان کر رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ایسو کو تو ہدایت سے نواز دے, اور اگر وہ ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ایسو کو تباہ اور برباد فرما دے. اے اللہ قارون کو فرعون سے ٹکرا دے, اور فرعون کو حامان سے ٹکرا دے, اور حامان کو ابو جہل سے ٹکرا دے. اے اللہ ان سب کو تباہ اور برباد فرما دے, اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے, اور حق والوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی ہے, اے اللہ اس طریقے سے اس امت کی بھی مدد فرما دے. اے اللہ آپ کے وہ مبارک آٹھ نام جو آپ نے سورج پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش و کرسی پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے پہاڑوں پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے زمزم کے کنویں کی جڑوں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے مدینہ منورہ کی پہاڑیوں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے ہواؤں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے پہاڑوں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے توبہ درخت کے جڑوں میں لکھے, اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش پہ لکھا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو نے تیرے عرش پر ایک ہی نام لکھا ہے, اور ایک ہی نام کو تو نے الگ الگ طریقے سے لکھا ہے, اور تیرے عرش کو تو نے مزین کیا ہے ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اور وہ مبارک نام تیرے وہ مبارک نام جو تو نے قرآن میں نازل کیے اور تو نے تیرے وہ مبارک نام جو تو نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے اور تیرے وہ مبارک نام جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے آپ سے ہم دعا مانگتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ محبوب کی امت ہے, بڑی قربانی کے بعد اس امت کا وجود ہوا ہے. نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے, نہ جانے کتنے جوان شہید ہوئے تھے, نہ جانے کتنی عورتیں بیوائیں ہوئی تھیں, تب جا کر اس امت کا وجود ہوا تھا. اے اللہ اب یہ امت پریشان ہے, اگر آپ نے دھکا مار کر ہمیں اپنے دروازے سے نکال دیا پھر بھی لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے. سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں آمین کہیں جا رہی ہو, جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے, عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما. جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اگر کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. دنیا والوں کے پاس اس کا علاج ہو نہ ہو تیرے پاس تو اس کا علاج ہے, تیرا تو چاہ لینا کافی ہے. اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, ہمارے یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہمارے ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما, ہماری تقریر اور تحریر کو قبول فرما, ہماری کتابوں کو قبول فرما. ریاکاری سے بچا لے, سنا سے بچا لے, ہر اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو, وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہو. تجھ سے ہم اتنی درخواست کرتے ہیں کہ دنیا سے جب جانے کا وقت آئے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. شقاوت والی موت سے, بدبختی والی موت سے, اچانک کے حوادث سے, ڈوبنے اور جلنے کی موت سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, ہوائی حادثوں کی موت سے اور ہر اس بری موت سے جس موت میں ہم تجھے پہچان بھی نہ سکے, تیرا نام بھی نہ لے سکیں, ایسی بری اموات سے تو ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما. یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, اے اللہ کسی کا باپ زندہ ہے, کسی کی ماں زندہ ہے, اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے, اور ماں باپ میں سے جو زندہ ہو اے اللہ ان کی اچھی صحت کے ساتھ ان کی عمر کو عمر میں برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما, ہماری بیوی بچوں کو قبول فرما, ہمارے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما, ہمارے پوتے پوتیوں کو قبول فرما, نواسے نواسیوں کو قبول فرما, داماد اور بہوؤں کو قبول فرما. ہر خیر ہماری طرف متوجہ فرما دے, ہر شر سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے, فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں, ان کی آمین کے کہنے کو ہم سب کے لیے تو قبول فرما لے. اے اللہ ہم اٹھ کر اپنے گھروں پر جب جا رہے ہو تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لیا گیا, کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا. اے اللہ رمضان کی شروع راتوں میں اگر تو معاف کر دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا. اے اللہ تجھے کس کو پوچھنا ہے, تو کا وحدہ لا شریک لہ ہے, تجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, باہی جاہی گناہوں سے ہمیں بچا لے, باہی جاہی گناہوں سے بچا لے. جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے, ہمارے جوانوں میں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے, ان کے خیالات کو مسلمان بنا دے, ان کی آنکھوں کو مسلمان بنا دے, ان کے دلوں کو مسلمان بنا دے, ہمارے پٹھو کو نورانی بنا دے. اے اللہ اس مجمع میں جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما لے. امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے. اے اللہ جو سگریٹ کے عادی ہو انہیں سگریٹ سے نجات دے دے, اور جو شراب کے عادی ہو انہیں شراب سے نجات دے دے, اور جو تمہیں زنا سے نجات دے دے، اور جو جھوٹ کے عادی ہو جھوٹ سے نجات دے دے، جو غیبت کے عادی ہو انہیں غیبت سے نجات دے دے، اور جو حسد کے عادی ہو انہیں حسد سے نجات دے دے۔ وہ رضائل جو تجھے پسند نہیں ہے اس رضائل سے اس امت کو پاک صاف فرما دے، اور شمائل سے ہمیں آراستہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو بے انتہا قبول فرما لے، اور اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم استجب دعاءنا وجہدنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين۔ آمين آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔